să cal cu cizma pe ei și eu și copiii mei. N-am avut, n-am avut, la nimeni nu m-am dus, la nimeni nu m-am dus, mă. La dușmani nu m-am dus, să iau bancul împrumut, să iau bancul împrumut, mă. Dușmanii cu dușmania, dar eu sunt omenia, dar eu sunt omenia. Dușmanii m-au dușmanii, de când eram copil mic, de când eram copil mic. Dușmanii mă dușmanește, Dumnezeu mă miluiește, Dumnezeu mă miluiește, măi. Făcui casă și avere, și-am la inimă plăcere. Făcui casă și bani, nu pot trăi de dușmani, nu pot trăi de dușmani. Că sunt mulți arză iar focul și nu-și mai găsește locul, și nu-și mai găsește locul. Dușmanii cu dușmania, dar eu sunt cu omenia, eu sunt